galagonya, kapszulákat szedek. Tényleg ilyen női kapszulákat szedek. Mi ez, mag cseppeket. Grapefruit mag cseppeket. Bele, unos untalan, most ebbe az energiaitalba is bele fogom tenni, nem mutatom sajnos ki a márkáját. Sem ennek, sem annak. Én Centrum tablettát szedek. Ups, kimondtam. De nem, tényleg, tehát átolt szedtünk, mert azt gondolom, hogy segít. Mindenki azt mondja, hogy nem. Igen, az a reklámja. Szedek. Szerint is szedsz? Igen, fokhagymát mondtam, akkor ez a herbária csipkeszörp, ez nagyon, ez telitalált. Megmondom miért. Azt Bobby is szereti. Ugye Bobby is megkóstolta, nagyon szereti. Jó van, kicsi. Édes kicsi Bobbikám. Ma a cumis üvegébe is ezt tettük, és ezzel hát így, hogy mondjam, kedvébe jártunk. Egy segédeszköz, egyfajta implantátum segítségével. De használtad? Megúsztad az influenzát? Tessék? Megúsztad az influenzát? Nem, benne voltam, és utána, de abból meg, úgy érzem, megtisztulva jöttem ki. Egy purgatórium. Igen, és azóta próbálok ügyelni arra, de hát bármikor elkaphatja az embert. Ilyen én eddig lekopogom, de eddig jó vagyok. Tehát eddig folyamatosan volt egy hasmenéses nap, de nem jött ki rajta utána ez az egész cucc. És akkor nagyon megijedtem, hogy most jön, de nem. A betegséget még az alsó gatya előtt megállította. Nagyon félek tőle, én borzalmasan rettegek, én nagyon utálok beteg lenni. Én is utálok beteg lenni, de hát Tomi, nézd, beteg a világ, szóval... Ez igaz. Beteg a világ, ki tudja, hova rohan. Mi egészségesek, tehát tartsunk össze. Igen, és ezzel az egészségesen most nem akartuk két részre osztani a világot. De mondjuk, hát fehérek is. Valahogy vannak beteg emberek, jó? Vannak jó beteg emberek, meg rossz beteg emberek, jó, szerintem. Jó, de a lényeg az, hogy az egészségesek, tehát igen. Mindegy, hát ezen túl vagyunk. Abszolút. Más témánk? Más témánk ma estére nincs, úgyhogy nem tudom, talán tegyük el magunkat holnapra. Jó, hát szevasztok, ez volt a Hitremény zsűrölet. Rádió Café. Lacival. Tomival. Jó, báj Robert. Chatmannel, ez volt az utolsó adás, nagyon örülünk annak, hogy ha akadt még néhány hallgató, de hát így az új műsorpolitikában úgy tudnátok, hogy nem fértünk bele. Hát ez van, gyerekek, sajnáljuk, tényleg köszönjük, hogy... Szóval harag nincs, de azért lehet átmenni szóval azok tévézni. A számok, tehát azok az igazság katonái, jó? Ez igaz, és Csajos én például. Lacival beszéltük, hogy átmenjünk tévézni. Mi azt hittük, hogy ez egy hallgatott műsor. Jó, Bobby is jön velünk? Nem, Bobby azt hiszem marad itt, és a Motor City-ben ő lesz az, aki pontosan aki a Fidó alá fog itt gazsiválni, bazsaválni. Nekünk ott van, Bobby. Szerintem nekünk az audiovizuális média most az. Én azt gondolom egyébként, hogy nekem már csak a Horgász 10 perc marad valami kábelcsatornán. Hát jó volt itt, gyerekek, évek óta itt lenni. Köszi mindent, köszi a telefonokat, köszi az SMS-t. És hát... Kösz a hálát, hogy... Annak idején maradtunk. A folyamatos hallgatást és telefonokat. De azért ez várható volt, hogy itt az estefemeseket nem fogják hosszú ideig szeretni. Szerintem is ez benne van a pakliba. Egyszer, jó, oké. Odafirkantottuk a nevünket valahol, és akkor mi van? És tessék, utolért minket is a bosszú. Papír sok minden kivír. Nem értek egyet az ügyelet és döntésével. És, de mindegy, nem érdekes, túl tesszük magunkat rajta. Ó, mindenkinek csak annyit mondunk, egy. Hogy látogasson el ma is, mint minden másik napon a csacsacsába. Kettő, az, hogy szerintünk a hallgatottsági adatok dacára is. Minőség és kultúra. Igen. Gyerekek, köszönjük akkor mindenkinek. Majd még hallottok felőlünk. Hallottok felőlünk, látjuk egymást. Peace, respect, jó shit. Szevasztok, ez volt a HRC. Viszlát. Zsiszlát. Hello. It's all about, don't listen to my replies. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized, and shoot through, and lead you. The things you say, your path runs, give you away. The things you say, you're unbelievable. I'm gonna shoot through and leave you the thing. You're unbelievable. Jaj, nem már. Kis körkép a Budapest környéki diszkokból. Üdvözlünk két vagyunk a Sári Sáti Y-ban. Városháza és a Café közös rendezvényén. Tisztelt! Gyertek eltűnünk! Ide! Sokat kezdünk! Jövök a hordozható mikrofon szettel egy csajhoz. Szevasz! Szeretném bebe! Szevasz, hány éves vagy? Hello! Tudom! Szeretsz diszkóba járni? Aha! Miért? Kivetve! Kivetve csávó! Tudsz valamit? Hallod semmit értél? Semmi spúri, semmi? De biztos? Igen, kamera van! Figyelj! Kamera van. Nincs, mikrofon van! Kész, itt van kötve! Köszönjük! Kész, figyelj, ne drogozz! Gyerekek! Természetesen semmi nem volt igaz az elhangzottakból, az egész csak egy adásjáték, egy hangjáték, egy fikció volt. Ez itt még mindig a Café 2-es élő stúdiója, Lacival, Tomival, Silent Bobbal és Chatmannel, és a New Orderrel, régi haverunkkal, négy gombafejével, Liverpoolból. Az én kérésemre. A szám címe, Tomi kérésére. Confusion. I'm sorry. Osvárt. Questo è Fede Speranza Amore FM 98.6. Amikor működött, egész nagy dolgokat hozott ki magában. Nem az Ike és Tina Turner, de hát szellemi nagyapáink. Láttam a Tina Turnerről a filmet. Akkor nagyon csúnya volt. És úgy kezdődik, hogy gospelt énekel. Igen. Olyan jó. Azoknak a hallgatóknak, akik inkább a zenét hallgatnak, nem sokára újra el fogjuk kezdeni, csak addig is hadd szóljon, amíg a Tomi a gospel. A gospel. A gospel egy nagyon pervers dolog szerintem. Igen, miért? Kérlek szépen, a gospel mint műfaj, tehát hogyha egy hallgatod, a legkellemesebb alá festőzzel. De. De. Tehát nagyon jól el lehet hallgatni, tényleg. De. Amikor látod a filmekben ezt a transzba esett feketéket, és megpróbálod beleképzelni magad, hogy milyen lehet ezt csinálni, ezt a zenét, akkor elhiszed, hogy azok tényleg ott megőrülnek. Hát ők tényleg meg is erülnek. Hoppá. Bobby feküdj, ez most már felnőtt, ez már nagyon mindjárt lesz hudú is, meg minden. Megszurkálom. Na jó, jó, jó, ülhetsz, mint marad, tehát nézheted egy kicsikét az Osborne családot. Szóval a lényeg az, hogy... Parancsolatsz, igen. Igen, de ők tényleg át is élik. Hát persze. Meg lehet hallgatni. Spirituális. Spirituális. Nagyon gyönyörű. Komoly. Átlényegülés és közösségérzet. Kazázok, ez persze nem szabad. Igen? És töltök le ilyen gospel. Másik országban, ahol legális. Töltök le ilyen gospel dalokat. Nem ajánlom föl őket ilyen sugárzásra, csak szórakozásba. E-mailen küldik nekem. Értem. És nagyon jó gospel dalok vannak. Majd mutatok párat neked itt majd valamelyik nap. Privátim. Csak hát neked is, tényleg. Nem. Így, igen. Csinálhatnak egy gospel műsort, nem, Laci? Mi lenne a címe? Gospel? Hát valami ilyesmi, hogy Black and Night. Az milyen szép lenne, igen. De a Török Ádámnak kéne azt is vezetnie, mint oly sok minden más. De akkor be kéne állítani egy Segafredo automatát ide háttérbe, és egy kamerát. No, de... Ez itt a röbi-röbi-röbi-röbi. Szavunkban elöltsük, megtudtuk a Tomi véleményét a gospelről, ami... Úgyhogy én megyek is, szevasztok, mert... Nem, Tomi, nem menjél el, kérek, mindjárt jön a sportműsor. Ja. Ez a Proud Mary, ugye? Amit már nagyon-nagyon sokan próbáltak elénekelni. Ike és Tina. Nézzük meg Ike és Tina előadásában. Vessük össze a Tomi által elmondottakkal. Hallgassuk meg. Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Jó, akkor ez jó. Persze, jó. Fehérváltott Tarjáni! Villog a parketta! Gyöngyöstől Székesfehérvári! Gyerekek Bifko! Kecskemét Esztergomig! Lépés Salában! Szeretek! Egy kövér kacsú fiú! Mondja! Ez a nyár egyik nagy slágere! Fatboy Slim! Mert mi képesek vagyunk rá. Elhoztuk nektek Pestről. Ide vidékre. Magassak. De azért nem is úgy gondoljuk, hogy vidékek vagyunk. Disco. Szasztok. Hello kicsi, ott hátul pörögél a fejem Laciba. Pestem ott az a menő, hogy leengedett kézzel táncolunk. Semmiri szállás, gyerekek, csak Lámi, a mell, csak a mell. Műegyetemisták vagyunk. Műegyetemisták vagyunk. Műegyetemisták. Még több fény. És most csak a csípő. Guggolj le, az. És most fel. Rázad kicsi. Finoman föl, úgy kezed el kell szeretelni. És szombat! Bölcsőz, bölcsőz. Szeretettel köszöntjük a Brigittákat, Brigitta névnök a Kalmából. Ő az a mű. Aki a személyét bemutatja a koktélpultnál, ez egy pohár édes pesgőre jó. Hogy Brigitta. Brigitte nem jó. Brigitta. Oké, lányok, ne tudoljatok. Jó, a következő szám egy rock lesz a leszerelő srácoknak. Gyerekek, vége a honvédségnek. Vágjátok a szemét. Gyerekek. Minden katonának kívánjuk a következő dal Ténen Sári Sápról. Különös tekintettel azokra a harckocsizókra, akik most szerettek. Károlynak, Csabinak. Csabinak és a GSI tuningos fiúknak. Gyerekek, egész Sári Sáp örül, hogy hazajöttetek. Ez a vonat most volt megjövőbe. Rock and roll. Hit. Remény. Sírjale. körbe. Hola, sóc la Susana de Barcelona, estem aquí de festa aquesta nit. Això és Ràdio Cafè 98.6. Jó reggelt, belváros! Ábel Anita vagyok. Ez a Hit Remény Zsűlölet. A Rádió Café 98.6-on. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Anita már tudja! Ön vajon tudja? Mi már tudjuk! Ez itt a Hit Remény Zsűlölet 2, a Rádió Café 98.6-on, Lacival, Tomival, Silent Bobby-val és Chatman-nel, az örök munkagéppel. Gyerekek, a telefonszámunk 243385, SMS elérhetőségünk. SMS 06 39 98 6 98 6. Most jön be! Hopp, és pont megjött a zene. Radiocafé, kukacradiocafé.hu. Eredetileg ilyennek terveztük az adást, de most megpróbáltuk az előbb úgy, hogy mi lenne, ha nem lenne zene a dolog. Kemény, battogós! Laci! Antrax! Gyerekek, segítsünk! Gábor, a Laci rosszul van! Hol hiszad? Figyeltok vissza a tárgyi! Ki? Gábor! Laci, hát Laci elintézte az Antrax gyerekek, ez itt a Hit Remény Zsűlölet, nem baj, csinálom egyenül is! Dupla gázsi! Ugye, Bobikám, csetben megegyeztünk, akkor nem nálam maradod el. A Laci, mi van? Nem baj, semmi baj! Nem, nem. Kell a Laci? Mentsen meg! Jó. Jó van, beadom neked az ellenszérumot. Nyík! Laci, jobban vagy? Laci, kinyitotta a szemét. Mi történt? Á, semmi. Nézz a fénybe. Jó van. Álmomban lehomlott. Gábor, nem tudom, mi történt. Itt a Gábor. Nem lány tudom, mi történt. Csaptak ki. Laci, te... Aggódom. Orvos teli vérek vágtattak a lángnyelvek elől. Mit lát? Mi történt velem? Semmi nem történt, Laci, minden oké. Olyan furcsákat álmodtam, és majd hirtelen egy nagy fényességből egy alak hívott engem. És mit mondott neked? Na gyere, gyertek! Azt mondta, hogy gyertek! Radio Café! A vezető szerkesztőnk közben aktiválódott. Mondjad, Gábor, inkább, mert nagyon... Talán el fog járulni, hogy hogy fogják konkrétan hívni a vendégünket. Ebbe bele, gyere. Nézzük meg. Játszani fog kell nekik. Jaj, na, Riza! Riza! Egyébként azért nem Rizának mondják, mint ahogy a Rizla lett volna, csak kihagyták volna az elt, hanem Riza! Riza! Tehát Razer magyarán. Razer? Hellraiser. Razer, aki fizikus. De Hellraiser van egy ilyen szám. Bobby, ne sírjál! Ne sírjál! Tudom, hogy fájó régi emlék. Ki az? És hogy írják Razert? Becsületesen A válasz. Várjál, hogy ki az? Ja, hogy ki ő? Igen, ki ő? Igen, Reza! Kérem szépen, Reza! Ki ő, vagy pedig, hogy hogy írja a nevét? Ki ő, az legyen a jó, tehát ki ő, az a játék. És A-válasz. Lehet telefonálni 243385. Ki ő? A-válasz. Reza, szerintem, Tomi szerint, Reza egy... Tomi mondja. Egy kanadai jéghoki csapat átlövője, aki... az úgynevezett fűnyíró ütéssel, Reza, üti a pakkot a hálóba, és erről lett híres, ezért a Reza becenevet kapta. B válasz, Laci mondja, hogy Reza nem más, mint egy Navy SEAL, aki nemrég Afganisztánban egy sajátos álmokfutás révén nem csak megbecstelenített, hanem egyúttal meg is evett egy komplett afgán falut, amelyből a férfiakat már elhajtották, mert feltételezték róluk, hogy az Al-Qaida tagjai. Gábor közben elmondta nekem az ő válaszát is. Amit tehát... egyébként Vob fog most elmondani, és mi lefordítjuk. Igen, igen, egy köhi. Tehát, igen, Vobi ez... szerinted ki Reza? Aha. Igen? Igen? Bobby szerint, és ez volna a C-válasz, Reza a Wu-Tang Clan tagja, amelyik hát ugye egy zenekar, és egyébként fellépnek majd nem sokára a Pecsában. Március 22-én, szombaton. Ezt mondja tehát Bobby. Halljuk a telefonálót. Halló, kedves telefonáló. Kihez mész? Tomihoz, Lacihoz, vagy Bobbyhoz? Sziasztok, Péter, hogy lenni rossz kérdésre telefonáltam, de én a Rézára válaszolnék. Igen, kihez mész? Lacihoz, Tomihoz vagy Bobbyhoz? Nem az a kérdés, hogy mi a helyes már. Tomi vagy Bobby? Laci. Aranyos vagy, mert... De nem, Razor nem tenger, nem tengerész gyalogos volt. Tegyünk föl egy... Nem tömeggyilkos kanibál Navy Seal. Nem. Hanem... Ha ezt most eláruljuk, a Wu-Tang Clan-nak a... Jó, de ez lett volna a válasz, ugye? Ezt akartam mondani. Jó, akkor most mentőkérdés. Mentőkérdés. Még versenyben vagy, ne parázz. Azt mondja, hogy hanyadikán... Tehát mikor, hanyadikán lép tehát fel? Hogy? Vagy két jegyet nyerhetsz, érted? A Wu-Tang Clan. És hol? Hol? Hogy hanyadikán? Hanyadikán. Talán 31-e? Pecsa? Nem 31-e? Nem. Várjál, nem 31. De még volt egy olyan kérés, 20... hogy írják helyetlen a nevét. R-Z-A. Azt tudtuk. Azt felolvastuk. Várjál, adjunk fel egy matematikai feladványt, Tomi. Jó, egy az, hogy hanyadikán van. Tehát kérlek szépen. Akkor megnyeri, jó? Kérlek szépen. Hát. Add össze a tested végtagjait. Igen. Megvan? Utána szorozd meg a fejed számával. Igen. Majd oszd el a lábaid számával. Várjál, Tomi, egy pillanat. Ehhez adjál hozzá kettőt, mint ahány szemed van. Igen. És utána pedig megint csak oszd el ezt a dolgot azzal a számmal, ahány füled van. Majd szorozd be az orjukaid számával, és kijön a végeredmény. 22. És hogy? Tomi, nekem hol? Menjünk visszafelé. Március 22, elvarázsoltam ezt az embert. De engem? Akkor lép fel a pecsába. A számok az igazság katonái, a nem? A számok az igazság katonái. Megnyerted a két jegyet. Bravo! Ne tedd le a telefont, tartsd a vonalat, addig Csaki is... Csaki fölveszi a méreteidet, és addig is szóljon a rádióbarátság! Igazi rádióbarátság. A Hutenkláról csak annyit, hogy hithű muszlimok, úgyhogy elég érdekes lesz pénteken, de mindenkinek ajánljuk a bulit is, meg azt is, hogy maradjon velünk, jövünk vissza. Rádió Café. Megpénzehet. Ó, na ide a híreket, ahogy évek óta már. És most 4 másodperc tiszta zenei áhang következik a zenészeknek a Rádió Café 98.6 jó voltából. Na, így jó. Este Radio Café 98.6. Sziasztok, Szűcs Judit vagyok. Ez itt. Sziasztok, Bíró Ica vagyok. Kirellán, csak egy budapesti rádió. A Rádió Café 98.6.